Πέρασες τόσες βροχές για να έρθεις στην Τζακώνα, φέρνοντας κούφτες με φως να νυφθώ. Συγυρίσου λίγο, χτένισε τα μαλλιά σου, πλύνε λίγο τα πόδια σου. Πέρασα τόσες ζωές για να βρω εσένα. Καύλα. Με στη ζεστή σου αγκαλιά να κρυφώ. Καλοκαίρια. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Μου είχαν φύγει από τα χέρια. Χέρια πλένουμε, αποστάσεις κρατάμε, μάσκες φοράμε. Τόσα καλοκαίρια. 7, 8, 9, 10. Που δεν σ' αγαπούσα. Πρώτα κάτι φταίει. Αυτό είναι ο Τσίπρας. Για το στόμα. Κάικα! Τώρα ξέρω πως τα χείλη σου ζητούσα. Στα χέρια. Χέρια πλένουμε, αποστάσεις κρατάμε, μάσκες φοράμε. Και γυρνούν τα καλοκαίρια και με παίρνουν να βρεθώ στο οροπέδιο αχλωδοχωρίου. Σε θέλω. Το θέλω, το θέλω, το θέλω. Σε θέλω. Θέλω το λουκούμι. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα, καλό καλοκαίρι, ήρθε το καλοκαίρι του 2020, πολύ ιδιαίτερο καλοκαίρι όπως όλοι ξέρουμε, παρόλα αυτά εμείς εδώ ελπίζουμε, πιστεύουμε ότι θα το περάσουμε σαν τα άλλα καλοκαίρια. Ξεκινήσαμε έτσι να είμαστε λίγο καλοκαιρινοί με αυτά τα πάρα πολύ ωραία χρώματα και τις πολύ ωραίες εικόνες που δημιούργησε το τραγούδι, την Τζακώνα, το οροπέδιο του Αχλαδοχωρίου και όλα τα άλλα τα θέλω και τα μη θέλω. Είναι καλοκαίρι, βέβαια θα βρέξει το απόγευμα εδώ στην Αττική από ό,τι ακούσαμε και στο Δελτίο νωρίτερα. Είναι καλοκαίρι, πάει πάρα πολύ καλά η χώρα, γλιτώσαμε τον κορονοϊό μάλλον, έρχεται η ανάπτυξη, δεν υπάρχει περίπτωση, οι εργαζόμενοι είναι προστατευμένοι, επίσης δεν υπάρχει περίπτωση, όλα αυτά θα τα ακούσουμε στην συνέχεια. Έχουμε έναν ηγέτη τρομερό, το καλύτερο που θα μπορούσε να μας τύχει όμως. Όμως δεν πάνε και τόσο καλά όλα τα πράγματα, υπάρχει κάτι που σκιάζει όλη αυτή τη μεγάλη χαρά. Είναι ένα πένθος, το οποίο ξαφνικά προχτές, ενώ πήγαιναν όλα έτσι καλά όπως τα περιγράφουμε, έσκασε είδηση και ανέτρεψε τα πάντα. Η κυβέρνηση αποφάσισε να κηρύξει σε όλη την χώρα τριήμερο πένθος για τον άδικο θάνατο που είχαν οι κότες του Σάκη Ρουβά. Σύμφωνα με την απόφαση, η μουσική που θα μεταδίδεται θα είναι πένθυμη. Νομίζω ήταν Παρασκευή πρωί, μπορεί να ήταν και Πέμπτη, μπορεί και Σάββατο. Από την ταραχή έχουμε χάσει τις μέρες. Όταν ξυπνώντας βλέπουμε τα δελτία ειδήσεων, τις ειδήσεις, τα social media, γιατί εκεί αυτά τα πολύ καλά αναπτύσσονται και ξεδιπλώνονται. Βλέπουμε την είδηση. Η Αλεπού μπήκε στο κοτέτσι του Σάκη Ρουβά και του έφαγε όλες τις κότες. Όπως ξέρουμε, ο Σάκης Ρουβάς μένει στο Νέο Γουτζαπάνο. Έχει κτήμα, έχει φράουλες που είχε δοκιμάσει και η Σία Κοσιόνη. Έχει δέντρα, κάνει λίγο τον αγρότη, κάνει λίγο τον κτηνοτρόφο. Έχει και κότες εκεί για τα βουλάκια, για την οικογένεια και όλα τα υπόλοιπα. Μπαίνει η Αλεπού μέσα, του τρώει όλες τις κότες. Αυτό, όπως είναι λογικό, προκάλεσε αναταραχή στο πολιτικό-κοινωνικό γίγνεσθε του τόπου. Και ενώ πήγαιναν όλα τόσο καλά, ξαφνικά έπεσε ένα μαύρο πέπλο. Δεν ήταν τα σύννεφα, δεν ήταν η βροχή. Αν και η βροχή ήταν αυτό, έκλαιγε ο ουρανός, γιατί χάθηκαν οι κότες του Σάκη Ρουβά. Οπότε, όπως ακούσατε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με τη γνώριμη φωνή, έρχονται τα μηνύματα και πρέπει όλοι να σεβαστούμε και να πάρουμε μέρος σε αυτό το πανεθνικό πένθος. Σάκη, σε αυτή τη δύσκολη για σένα ώρα είμαστε μαζί σου. Καταδικάζουμε την Αλεπού και λέμε αυτό το έγκλημα θα πάει ως πού. Οι κότες του Ρουβά δεν ήταν για κουβά. Σώπασε, κύρα Δέσποινα, και μην πολύ δακρύζεις. Θάνατος στην Αλεπού. Τιμή και δόξα στις κότες. Αθάνατες. Αθάνατες. Θα μείνουν πάντα στις καρδιές μας. Θα ζουν εκεί. Αν το επέτρεπε και το μέσο, θα κατηρούσαμε και ενός λεπτού σιγή. Όμως δεν πειράζει. Προχωρούμε αναγκαστικά. Κάνουμε πέτρα την καρδιά. Βλέποντας όλο αυτό, πραγματικά μένει άφωνος, γιατί προφανώς καλά κάνει ο καλλιτέχνης και ο καθένας να έχει κότες, κοτέτσια, τα κτήματά του, να ζει μια αγροτική ζωή. Αλλά βλέποντας μια είδηση μέσα σε όλο αυτό το παγκόσμιο πανζουρλισμό και τον πανελλαδικό, με κορονοϊούς, με επεισόδια στις Ηνωμένες Πολιτείες, με ρατσισμούς, με φτώχες, με αγωνία, βλέπεις την είδηση Αλεπού μπήκε στο κοτέτσι του Ρουβά και του έφαγε τις κότες. Άφωνος μένεις, γιατί έχεις να διαχειριστείς όλα τα άλλα. Αυτό δεν χωράει. Δεν μπορείς να το διαχειριστείς. Το διαχειριστήκαμε όπως ακούσατε με μια έκφραση πένθους. Πάμε τώρα στα καλά της υπόθεσης, γιατί έχουμε Μιχάλη Χρυσοχοίδη που είναι ο υπουργός της δημοσίας τάξεως και βγήκε στον Γιώργο Αυτιά την Κυριακή το πρωί, χθες το πρωί, και είχε να πει παράξενο και πρωτόγνωρο πολύ καλά λόγια για τον πρωθυπουργό του. Στρατεύτηκα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έναν πολιτικό ο οποίος είναι μετριοπαθής, έχει ένα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό, δηλαδή που το συναντώ για πρώτη φορά σε πολιτικό, ότι παίρνει τη σωστή απόφαση στη σωστή ώρα με τους σωστούς ανθρώπους. Αυτό, ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό προσόν, χαρακτηριστικό για έναν πολιτικό. Αρχή άνδρα διεκνήσε. Και αυτό λοιπόν με κάνει ακόμα πιο ζωντανό, ναι, ακόμα πιο ρωμαλαίο. Μπράβο! Πολύ καλά λόγια. Νομίζω όλοι τα προσυπογράφουμε. Συμφωνούμε σε αυτά που λέει ο υπουργός για τον πρωθυπουργό του. Ότι είναι ο καλύτερος ηγέτης, παίρνει τις σωστές αποφάσεις, στη σωστή ώρα, με τους σωστούς ανθρώπους. Γιατί πρέπει να συγκλίνουν και οι τρεις παράγοντες. Δεν μπορεί μόνο ένας, δεν μπορεί να είναι μόνο η σωστή απόφαση. Θέλει και την παρέα τη σωστή. Και το timing το σωστό. Πολύ καλά μετρημένα λόγια. Δεν έχει κανένα λόγο να γλύφει ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος. Αλλά επειδή δεν τα λένε όλοι οι άλλοι, τα λένε βέβαια όλα τα κανάλια. Αλλά είναι αλλιώς να βγει στα κανάλια αυτά και να τα πει και ο ίδιος ο υπουργός. Γίνεται έξτρα αναπαραγωγή. Δεν είναι ο μόνος υπουργός, γιατί υπάρχει ένας διαγωνισμός μεταξύ υπουργών. Ποιος θα γλύψει περισσότερο τον Κυριάκο. Πάμε τώρα στο πακέτο. Πρώτον, αποτελεί μια τεράστια εθνική επιτυχία. Σαφής. Μια προσωπική επιτυχία του Πρωθυπουργού. Βρέθηκε σωστή πλευρά της ιστορίας αυτή τη φορά η Ελλάδα. Και αυτό το εισέπραξε με μια γενναία πρόταση από την Κομισιόν. Τώρα θέλει χειρισμό. Αυτή τώρα η πρόταση, έτσι, εφόσον γίνει πραγματικότητα και επικυρωθεί από το Συμβούλιο Κορυφής βέβαια, είναι η ευκαιρία μας να φτιάξουμε την Ελλάδα που ονειρευόμασταν. Όνειρα, πουλιά μου ταξιδιάρικα. Φύγατε νωρίς νωρίς, η χειμώνια μη σας βρει. Και μείνα μονάχος δίχως όνειρα. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα, όλα πάνε καλά. Μόνο μου με βρήκε η βροχή. Γίναμε αυτή τη στιγμή το σύμβολο της Ευρώπης σε ό,τι αφορά την προστασία των συνόρων. Ξαναγυρίσαμε στον αρχικό υπουργό που έγλειψε, τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, αφού κάναμε μια περασιά από τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος επίσης λέει πολύ καλά λόγια για τον πρωθυπουργό που διόρισε τον ίδιο ως υπουργό. Πολύ ωραία όλα αυτά στο δημόσιο λόγο. Εκπέμπουν ένα ήθος, εκπέμπουν μια πολύ συγκεκριμένη πρακτική και όλο αυτό το πνεύμα των αρίστων. Το πνεύμα των αρίστων χρειάζεται να το ακούμε, να τα εμπεδώνουμε. Είναι πολύ χρήσιμα. Ξαναγυρίσαμε στο Μιχάλη Χρυσοχοίδη, που έχουμε γίνει και σύμβολο της Ευρώπης, για το αυτονόητο δηλαδή, για την προστασία των συνόρων. Και ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης ερωτήθηκε από τον Γιώργο Αυτιά για την περίπτωση ανασχηματισμού, αν θέλει να εγκαταλείψει το Υπουργείο. Και εκεί λοιπόν απέδειξε ότι έχει να δώσει μια απάντηση πέρα από τη συγκεκριμένη ερώτηση. Και άφηκε στο τηλέφωνο και σου πει: Μιχάλη, κοίταξε να δεις. Καλά τα πήγες στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Είσαι μπροστά. Διετέλεσες και σε άλλο παραγωγικό Υπουργείο. Είστε στη διάθεση του Πρωθυπουργού. Είστε στη διάθεση του Πρωθυπουργού, κύριε Χρυσοχοίδη, οτιδήποτε και σας, αν σας ζητήσει. Είχες πετύχει ως υπουργός στο τάδε Υπουργείο. Θέλω να πας και από εκεί. Κοιτάξτε, δεν είναι κουβέντα αυτή. Γιατί? Εγώ είμαι αυτή τη στιγμή Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Ναι. Έχω ένα τεράστιο έργο να κάνω μπροστά μου. Πρέπει να φέρω την Ελλάδα στα ίσια της. Πρέπει να φέρω την Ελλάδα στα ίσια της. Τι πίνει αυτή, κάτι πίνει αυτή, να μας κεράσει. Πρέπει να φέρω την Ελλάδα στα ίσια της. Αμάν, την ψώνησε. Έχουμε θέματα, όπως μπορεί να καταλάβει ο καθένας, θα τα αντιμετωπίσουμε με τη στοργή και την κατανόηση που απαιτείται σε τέτοιες κλινικές περιπτώσεις διαταραχής. Θέλει να φέρει την Ελλάδα στα ίσια της και κάνει ό,τι μπορεί για να φέρει την Ελλάδα στα ίσια της. Και ο Τραμπ αυτό κάνει αυτή τη στιγμή στην Αμερική, προσπαθεί να φέρει την Αμερική στα ίσια της. Όχι ότι ήταν, ποτέ δεν ήταν η Αμερική, αλλά ξέφυγε και από αυτό που δεν ήταν. Οπότε οι εργαζόμενοι είναι πολύ τυχεροί σε αυτόν τον τόπο, γιατί έχουν έναν υπουργό, μια κυβέρνηση, έναν Κυριάκο Μητσοτάκη και τους υπουργούς που γλύφουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που είναι δίπλα τους και υπόσχονται οι υπουργοί, ο πρωθυπουργός, όλη η κυβέρνηση, ότι δεν θα μείνουν απροστάτευτοι. Εδώ ακούμε το ανέκδοτο από τον Γιάννη Βρούτση. Κανένας εργαζόμενος και από αυτούς που υποχρεωτικά έπαιρνε να επαναπροσληφθούν και από εκείνους οι οποίοι δεν ήταν υποχρεωμένοι η επαναπρόσληψή τους, δεν θα μείνει απροστάτευτος από την κυβέρνησή μας. Αγκαλιάζουμε και προστατεύουμε όλο αυτόν τον κόσμο. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Ψηφίστε Νέα Δημοκρατία, δεν με νοιάζει. ΣΥΡΙΖΑ, ψηφίστε ό,τι θέλετε. Κανένας εργαζόμενος δεν θα μείνει απροστάτευτος από την κυβέρνησή μας. Κανένας. Είστε πολύ τυχεροί, είμαστε όλοι πολύ τυχεροί. Αυτή η κυβέρνηση σας αγκαλιάζει όπως ακούσατε, σφιχτά φαντάζομαι, πάρα πολύ σφιχτά, και δεν θα μείνει κανένας απροστάτευτος, τα είπε στην Βουλή προχθές. Οπότε το κρατάτε αυτό και με όλα αυτά που συμβαίνουν στους χώρους δουλειάς, απληρωσιές, αγωνία, 50%, αναστολές, συστολές και όλα τα άλλα. Θα ξέρετε αυτή τη δήλωση, θα έχετε στο νου σας αυτή τη δήλωση του Γιάννη Βρούτση. Να σας πει κάτι το αφεντικό, ο εργοδότης, θα την ηχογραφήσετε και θα παίζετε τη δήλωση αυτή σε κάτι στο φωνάκι. Ότι δεν θα μείνει κανένας απροστάτευτος. Ότι δεν είχαμε πιστέψει κιόλας ότι θα αφήσει η συγκεκριμένη κυβέρνηση κανέναν απροστάτευτο. Αλλά τουλάχιστον είναι καλό που το έχουμε σε ήχο και το λέει. Μας διαβεβαιώνει ότι θα το τηρήσουν. Και γιατί δεν θα μείνει κανένας απροστάτευτος? Γιατί θα υπάρχουν δουλειές. Και γιατί θα υπάρχουν δουλειές? Γιατί έρχονται επενδύσεις. Καχάς κύριε Αυτιά, να σας πω, ναι, για να λέμε και τις καλές ειδήσεις, η οικονομία δείχνει να αντιδρά. Χθες είχαμε την δημόσια ανακοίνωση μιας πολύ μεγάλης εξαγοράς της εταιρείας Fortnet από ένα πολύ μεγάλο ξένο οίκο, την BC Partners, μια επένδυση τεραστίων διαστάσεων για την ελληνική οικονομία, που έρχεται αυτή την ώρα που μπροστά μας έχουμε ύφεση, για να δείξει ότι οι διεθνείς επενδυτές όχι μόνο δεν φεύγουν από την Ελλάδα αυτή την ώρα, κύριε Αυτιά, αλλά έρχονται στην Ελλάδα. Αλλά έρχονται στην Ελλάδα. Please, please, please. διεθνείς αγορές ποντάρουν στην Ελλάδα και στην ελληνική ανάκαμψη τα επόμενα χρόνια. Κάτι βλέπουνε. Σήμερα, κύριε Γιώργο, έλατε. Παγκόσμια πρώτη είναι. Παρουσιάζω το πιάτο του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Απ' τη χαρά του, αυτός ο εστιατόρας της εστίασης στη Θεσσαλονίκη έφτιαξε ένα πιάτο. Όχι πιάτο πορσελάνινο, έφτιαξε το πιάτο που ξέρουμε όλοι, βλέπουμε MasterChef, ξέρουμε τι σημαίνει, φτιάχνω το πιάτο μου, που είναι όλα αυτά στον ελληνικό. Από τη χαρά του, επειδή έρχονται οι επενδυτές. Το είπε ο Άδωνης, εμείς εδώ που είμαστε και στο λιμάνι, μόλις έπιασε ένα πλοίο, το Παναγία Τίνου ή το Δημητρούλα, θα σας γελάσω, και βγήκαν όλοι οι επενδυτές, ξεχύθηκαν για να αρχίσουν να επενδύουν. Στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, αυτός ο εστιατόρας, σε ζωντανή σύνδεση πάντα με τον Γιώργο Αυτιά και τον Άδωνη στο άλλο παράθυρο, ανακοινώνει ότι έφτιαξε ένα πιάτο που το ονόμασε το πιάτο του Άδωνη. Όταν το ακούτε εσείς αυτό, πού πάει ο νου σας? Θα είναι ένα πιάτο πολύ special, με πολύ ιδιαίτερο φαγητό. Έτσι μας έχει μάθει το MasterChef, να έχει πάνω διάφορα, να παίζουν λέξεις που δεν τις καταλαβαίνουμε, κάτι κρέμες, κάτι υφές και κάτι άλλα τέτοια. Περισσότερα από αυτά δεν τρώγονται ή δεν χορταίνεις, αλλά δεν έχει σημασία. Ο νους πάει σε ένα πολύ special πιάτο. Ακούμε, αφού είναι και για τον Άδωνη Γεωργιάδη, ακούμε λοιπόν το special πιάτο που έφτιαξε, που εμπνεύστηκε για να φτιάξει ο εστιατόρας της Θεσσαλονίκης. Φτιάξαμε ένα πολύ ωραίο πιάτο που αποτελείται από πατατούλες τηγανιτές, δύο αυγουλάκια και ένα απλό λουκανικάκι. Είναι ένα πιάτο που είναι απόλυτα γευστικό. Αυτό για ποιον είναι? Με πολλές πρωτεΐνες και βοηθάει. Αυτό το πιάτο ήταν Άδωνης Γεωργιάδης, αλλά γιατί ο κύριος Γεωργιάδης το βράδυ θα είναι στο σπίτι, το ονομάσαμε Ευγενία. Κύριε Γεωργιάδη, θα έρθω ταινία τέχνης κατεργάζεται. Μόλις πάω στο Θεσσαλονίκη, η πρώτη μου επίσκεψη θα είναι εκεί. Μα δεν χάνετε τέτοιο πιάτο, τέτοιο special, πού να το βρεις, δεν υπάρχει. Πατάτες τηγανιτές με δύο αυγά μάτια και ένα λουκάνικο, το οποίο είναι το πιάτο Άδωνης Γεωργιάδης, αλλά το ονομάσαν και Ευγενία. Αυτό το πιάτο πραγματικά όποιος πάει Θεσσαλονίκη να βρει το συγκεκριμένο μαγαζί, να το ζητήσει και να φάει και για μας άλλο ένα πιάτο, και όποτε εμείς ανέβουμε θα πάμε να φάμε, δεν βρίσκεις τέτοιο πιάτο που να λέγεται Άδωνης Γεωργιάδης Ευγενία και να έχει πατάτες τηγανιτές, δύο αυγά μάτια και λουκάνικο. Πραγματικά είχε έμπνευση τεράστια, τον ενέμπνευσε πάρα πολύ, είναι λογικό. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι έμπνευση. Ζει, μας οδηγεί σε όλα τα πράγματα και τους εστιατόρες. Επίσης, που είχαμε μείνει στο γλύψιμο του Κυριάκου. Βλέπω το ΕΣΠΑ τώρα. Το ΕΣΠΑ, ας πούμε, που είναι το 14-21. Έχουμε απορροφήσει λιγότερο από το 50%. Πώς θα προλάβουμε να πάρουμε και 32 δις και να τα αξιοποιήσουμε και σωστά και λοιπά? Και δεν είναι και εύκολο. Όχι. Αλλά κύριε Καμπουράκη, αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Και εγώ τώρα προσωπικά θα μου πείτε καλά εσύ τι θα έλεγες, αλλά σας το λέω έτσι από το βάθος καρδιάς μου. Αν εμπιστεύομαι έναν άνθρωπο ότι θα κάνει αυτές τις νέες δομές για να μπορέσουμε πραγματικά να βάλουμε ό,τι καλύτερο έχουμε στην προσπάθεια της σωστής απορρόφησης και του σωστού προγραμματισμού αυτού του προγράμματος, αυτός λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτός λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης. Διότι ο άνθρωπος ξέρει να την κάνει αυτή τη δουλειά. Ο άνθρωπος ξέρει, το λέει τώρα, είναι αντικειμενική. Ακούσαμε πριν τον Χρυσοχοίδη πολύ καλά λόγια για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ακούσαμε μετά τον Χρυσοχοίδη τον Άδωνη να λέει πολύ καλά λόγια για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και εσείς πρέπει να τα λέτε πια. Όχι μόνο όταν τον βλέπετε έξω, τι γκόμενος είσαι, τι κούκλος λεβέντης. Εντάξει, αυτά για τα εξωτερικά χαρακτηριστικά είναι δεδομένα. Συμφωνούμε όλοι. Αλλά όμως πρέπει να τα λέμε και για την αποτελεσματικότητά του, τον τρόπο που σκέφτεται, που οργανώνει αυτή τη χώρα, που διοικεί. Μόνο καλά λόγια λοιπόν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, η μία είναι και η αδερφή του, γλύψανε κανονικά και πάρα πολύ ωραία, όπως του αξίζει και έτσι πρέπει, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έτσι όπως γλύφουν οι πολιτικοί, δεν μένει χώρος για τους δημοσιογράφους. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Είναι ένα πρόβλημα για το λειτουργήμα της ενημέρωσης, όμως είμαι σίγουρος θα βρεθεί λύση, γιατί οι δημοσιογράφοι πάντα βρίσκουν τη σωστή λύση. Είπε κάποιος, τόλμησε κάποιος να πει και να σκεφτεί ότι όσοι είναι στην ελληνική λύση, όσοι ψηφίζουν είναι Ούγγανα? Δεν είμαστε Ουγγανά, καταλάβετε το. Όσοι νομίζουν ότι η ελληνική λύση ήρθε μόνο θεματικά να Ουγγανοφέρνει, κάνετε λάθος. Γιατί εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε πραγματικά μια Ελλάδα που να έχει Έλληνες και να μπορεί να καταλάβει ο Έλληνας ότι με δουλειά, δουλειά, δουλειά και οργάνωση μπορεί να κάνουμε πολλά. Hey, Δεν είμαστε Ούγγαρ, να καταλάβετε το. Μα δεν περνάει το μυαλό κανενός. Δεν περνάει από το μυαλό κανενός, βλέποντας και τους ψηφοφόρους και την ηγεσία του κόμματος, τις σωστές θέσεις, το πώς κινούνται, τις προτάσεις που καταθέτουν στο δημόσιο λόγο τελοπών, βυζαντινών, εντερικών, αγιορείτικων. Αγιορείτικη ευλογία είναι η οδοντόβουρτσα. Η οδοντόκρεμα. Οδοντόβουρτσα ακόμη δεν έχει βγει, αλλά γιατί να μην βγει και τέτοια. Βλέποντας λοιπόν όλα αυτά, δεν περνάει από το μυαλό κανενός ότι είναι Ούγγανα. Δεν καταλάβαμε την προσπάθεια του Βελόπουλου να απαντήσει σε κάτι που ποτέ δεν έχει τεθεί από κανέναν και δεν υπάρχει περίπτωση να τεθεί, γιατί τους βλέπεις. Ούγγανα δεν τους λες σε καμία περίπτωση. Η Ντόρα Μπακογιάννη μας είπε πολύ καλά λόγια για τον αδερφό της, ότι είναι κατάλληλος να διαχειριστεί το ΕΣΠΑ. Όποτε βγαίνει η Ντόρα Μπακογιάννη μέρα παραμέρα σε κανάλια, πάντα λέει καλά λόγια για τον Κυριάκο. Στο λίγο χρόνο που είχε, χωρίς να γλύφει και αυτή τον Κυριάκο, βγήκε βόλτα. Μάλλον την έβγαλε ο άντρας της. Εχθές ο άντρας μου με έβγαλε και με πήγε στη Γλυφάδα να φάμε. Την έχεις άκουσα, κύριε πρόεδρε, που λένε η τρύπια βάρκα. Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα? Κατάστα. Στη Γλυφάδα. Και τράκι. Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτζες, το κυματάκι και έχουν τα κακόπιρα τα άστεγα. Οι άνθρωποι τηρούσαν όλες μα όλες τις οδηγίες. Ήμασταν στη θάλασσα. Ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής. Τέτοιο κατάστημα είχες? Μάλιστα. Φάγαμε ψάρι και ήταν καταπληκτικό. Τι είσαι κάτι στις 8 βραδάκι πια. Ήρθε στο μαγαζί ένα αυτοκίνητο και ήταν αριθμός 122-324. Και έρχεται ένα ζευγαράκι, κατεβαίνει ο Λεβέντης και μου λέει: Μπάρμπα, μπορώ να σου πω? Του λέω ναι. Μου λέει: Η μαντάμ είναι μαντάμ. Του λέω ναι. Λοιπόν, μου λέει: Επειδή είναι μαντάμ και δεν θέλω να τη δει κανένα πρόσωπο, κανένα μάτι, έχεις κανένα μέρος έτσι απόμερο? Παίρνει ο Λεβέντης τη μαντάμ, τα λαζάκια της εκείνη. Το χεράκι του στη μέση της και μπαίνουν στον περιορισμένο χώρο. Και ακούω την κυρία Νάκελα Αϊδάκη να λέει: Καλέ, μη τρελώσεις, ήταν δυσχέρι. Καταπληκτικό. Γιατί μιλάς εμένα και κοιτάς τον γραμματέα? Εσάς κοιτάω, κύριε πρόεδρε, το μάτι μου είναι έτσι, είναι λίγο όρτσα. Όρτσα γενικώς, δεν είναι μόνο το μάτι του Γύλου. Από τη γνωστή ταινία πέρασε πολύ όμορφα η Ντόρα χτες, όπως ακούσατε, μάλλον προχθές. Πήγε στην Γλυφάδα, φάγανε ψάρι, όλοι γύρω οι άνθρωποι ωραίοι, η θάλασσα, ο ήλιος. Όλα όμορφα. Σε αυτόν τον τόπο είναι όλα ωραία, όλα όμορφα. Δεν υπάρχει μισό προβληματάκι έτσι να προβληματίσει κάποιον, να πούμε μπορεί και να μην πάει κάτι καλά. Όχι. Έχουμε την καλύτερη ηγεσία, τη χειροκροτάμε. Κανονικά πρέπει κάθε βράδυ στις 9 να βγαίνουμε και να χειροκροτάμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μια απλή πρόταση από εμάς εδώ. Δεν ξέρω αν θα την υιοθετήσει κανένα στέλεχος κυβερνητικός, ώστε να ακολουθήσουμε μετά και οι υπόλοιποι, αλλά είναι το λιγότερο, το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε. Είπαμε Κυριάκος Μητσοτάκης, έρχεται το καλοκαίρι και τυπικός από σήμερα, οπότε να το παρακολουθήσουμε και να το ταιριάξουμε όλο αυτό μαζί. Συμπολίτες μου, στην αρχή της γέφυρας που έχουμε να διασχίσουμε λοιπόν, σας ζητώ να κάνουμε το φετινό καλοκαίρι επίλογο της κρίσης και πρόλογο της αναγέννησης. Είμαι σίγουρος ότι αυτές οι παρακαταθήκες δεν θα γίνουν κάστρα στην άμμο που θα σβήσει το καλοκαιρινό κύμα. Ψηφίστε Νέα Δημοκρατία, δεν με νοιάζει. ΣΥΡΙΖΑ, ψηφίστε ό,τι θέλετε. Ερώτηση εδώ ακροατή, ο Κώστας δεν λέω το επίθετο, για το πιάτο που λέγαμε πριν του Άδωνη, λέει το λουκάνικο είναι ανάμεσα στα αυγά. Δεν το ξέρω, δεν το είδαμε, δεν μας το έδειξε, το περιέγραψε μόνο. Φαντάζομαι σε μια επόμενη σύνδεση θα το φτιάξει το πιάτο του με όλους τους κανόνες που προβλέπονται. Έχουμε μάθει πια όλοι, έχουμε γίνει και λίγο μάγειρες, για να το δούμε, να εκτιμήσουμε αν είναι εκεί, αν είναι δίπλα, παραδίπλα και πώς χτίζεται το συγκεκριμένο πιάτο. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια κάθε μέρα, 2.11 10 88 80 τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένω αποστόλους, πάρετε εκεί, πείτε τα δικά σας. radio@parapolitika.gr, το mail του σταθμού και της εκπομπής αυτή την ώρα. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο. Έχουμε και λαό, το πρώτο μέρος μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Ναι. Παραπολιτικά. Ναι, ναι. Σας παίρνω για το εξής. Τα συγχαρητήριά μου στο εμπορικό σας διευθυντή. Εξαιρετικός. Διώχνει τον Τράγκα που σας έκανε σταθμό και κρατάει αυτά τα βλαμμένα που κάνουν τώρα εκπομπή. Άντε και σανότερα και εσείς θα πάτε χάρμα. Ευχαριστούμε για τη στήριξη. Δεν πιστεύω να είστε ειρωνικός. Το εννοείτε, έτσι. Δεν σας άκουσα. Δεν πιστεύω να είστε ειρωνικός. Το εννοείτε. Φυσικά το εννοώ. Τα συγχαρητήριά μου. Α, εντάξει. Πάντως δεν τον έδιωξε κανένα εμπορικός διευθυντής. Εξαιρετικά. Μπράβο. Αν δεν έχετε εμπορικό διευθυντή ή εξηγούνται πολλά. Όχι, όχι, άλλο λέω. Άκου λίγο εδώ τη μαγεία σου. Δεν τον έδιωξε, λέω, κανείς εμπορικός διευθυντής. Ποιος τον έδιωξε τότε, γιατί έφυγε. Οι εμπορικοί πιστεύει ότι κάνουν κουμάντο στα κανάλια. Ποιος κάνει κουμάντο στα κανάλια. Δεν είναι κακό να είσαι βαθιά ανοιχτωμένος, αλλά έλα και λίγο πιο ρηχά. Α, είμαι βαθιά ανοιχτωμένος. Ενώ εσύ που βγαίνει και λες τις παππούδες κάθε μεσημέρι. Εγώ σε παρακαλώ πάρα πολύ, βεβαίως. Α, μπράβο. Εντάξει, συμφωνούμε. Έλα, γορνά μου. Λοιπόν, quiz. Quiz της πλάκας, αλλά ποιος εθνοπατέρας έχει κάνει αυτή τη δήλωση. Ίσως οι σπουδές μου στην αναλυτική φιλοσοφία να μην βοηθούν τον απλό κόσμο να καταλαβαίνει κάποιες φορές τα λεγόμενά μου. Ποιος. Εθνοπατέρας, ε. Εθνοπατέρας κιόλας. Ποιος. Κοντός και χωρίς μαλλιά. Εθνοπατέρας, αλλά εθνοπατέρας. Κοντός και χωρίς μαλλιά. Ο Μπογδάνος, ρε φίλε, ο Μπογδάνος είπε αυτό το πράγμα. Ωραία. Ο Μπογδάνος, που ο συνδυασμός ναρκωτικού χουαξίλας και ακροδεξίλας έχει δημιουργήσει αυτά που βγάζει κάθε μέρα το μυαλό του, λέει ότι δεν τον καταλαβαίνουμε οι υπόλοιποι θνητοί. Δεν είναι αποτέλεσμα τριών συνεχόμενων ημερών βρώσης γιγάντων γιαχνή. Μάλλον δεν είναι γι' αυτό, όχι, είναι διαρκές το φαινόμενο. Δεν είναι από αυτό. Έτσι νόμιζα. Δεν μου λες, ακούστηκε από κάποιον υπουργό, νομίζω, η λέξη παγκόσμια φιγούρα. Παγκόσμια φιγούρα. Ναι, ότι κάποιος... Ότι... Το είπε ο Άδωνης, ναι. Ναι, δηλαδή, με λίγα λόγια, δηλαδή, εγώ ξέρω μια φιγούρα, του Καραγκιόζη. Αχα, υπάρχει... του Καραγκιόζη είναι παγκόσμια, έχει κάνει διεθνή καριέρα ο Καραγκιόζης. Εννοώ, είναι παγκόσμιο πλέον πρόσωπο. Ο Καραγκιόζης τον γνωρίζουν οι πάντες, δεν είναι... Οι πάντες, είσαι σίγουρος, έχεις βγει εκτός Ελλάδος. Όχι, παιδί μου. Ας πούμε στην Αμερική το λένε Τραμπ. Α, ναι, και αυτό... Αυτός δεν είναι Καραγκιόζης, αυτός είναι όχι μάλλον... Καλά, στοιχεύστο, δεν πειράζει, δεν είναι. Να το συνεχίσει βλακοδός, δεν θα πετύχει, φαίνεται. Οπότε fail, από τώρα, fail. Άστο, έλα, γεια. Να ρωτήσω κάτι άλλο, ρε Αποστόλη. Οι αυτοκινητόδρομοι το πήραν το 800. Ελπίζω ναι, τι εννοείς. Δεν το δικαιούνται. Έπεσε ο τσίρος, έπεσε. Α, παράτα μας. Αυτό λέω, αν πήρανε ο αυτοκινητόδρομος το 800, το πήρανε. Ο εθνικός αερομεταφορέας το πήρε το 800. Ναι. Μπράβο, έτσι, μπράβο αυτό. Ελπίζω δηλαδή, δεν έχω ψάξει τώρα, αλλά ελπίζω ναι. Ο Λάτσι πότε ξεκινάει, κάτω από ελληνικό πότε ξεκινάμε. Τώρα με την πρώτη ευκαιρία, μόλις βγουν τα πρώτα plexiglass, να έχει κάθε εργάτης ένα plexiglass μπροστά από το φτιάρι. Έχει μεγάλο κύκλο ο Μητσοτάκης και πού να πρωτοδώσει λεφτά από την πλάνα μου. Έχει προβλήματα για αυτό το παιδί. Αποστόλη, εκεί στην ΕΡΤ είναι κάτι εκπομπές, τις έχεις παρακολουθήσει από ό,τι φαντάζομαι. Οι οποίες δεν πιάνουν. Συνεχώς, μόνο ΕΡΤ βλέπω. Δεν πιάνουν μία. Εμείς πληρώνουμε σαν μαλάκες ο ελληνικός λαός. Καλά κάνετε. Τι θα κάνετε. Απαιτούμε λοιπόν από σήμερα να ακουστούμε. Θέλουμε την ελληνοφρένεια και την εκπομπή σας να παίζει στην ΕΡΤ. Έτσι κι αλλιώς εμείς την πληρώνουμε. Τι λες καλέ, τι κατάντια είναι αυτή. Πού να πάμε. Να πάμε στην ΕΡΤ, στην ΔΕΜΕΚ προπαγάνδα για τον Κυριάκο. Το ούτε εκεί, καλή προπαγάνδα δεν κάνουν. Το απαιτούμε να πάμε να σας βλέπουμε. Θέλουμε να σας βλέπουμε. Να μας ακονίζετε το μυαλό, να μας ξυπνάτε γιατί κοιμόμαστε. Ακόμα κοιμόμαστε. Και πρέπει να πάμε να ξεφτυλιστούμε στην ΕΡΤ. Πάμε αλλού να ξεφτυλιστούμε. Δεν θα ξεφτυλιστείτε. Θα πάτε την εκπομπή εκεί. Ούτως ή άλλως ο ελληνικός λαός πληρώνει. Αυτό λένε. Να λένε ότι παίρνουμε λεφτά του δημοσίου. Άστο, καλύτερα σε ιδιώτη. Δεν θα λέει κανένας τίποτα. Θα πάει η εκπομπή εκεί. Είναι απέτηση των πολιτών. Θα στέλνουμε να σας βλέπουμε εκεί. Να σας καλέ, μόνο σου το λες. Τι απέτηση των πολιτών. Είναι απέτηση όλων των πολιτών. Εγώ που σε παίρνω τώρα από την Πάτρα σε παίρνω. Μιλάω με κόσμο πολύ. Θέλουμε την εκπομπή να σε βλέπουμε. Στην Πάτρα είναι λίγο σικέ, αλλά ναι, οκ. Είστε στη διάθεση του Πρωθυπουργού, κύριε Χρυσοχοΐδη, οτιδήποτε και εσάς, αν σας ζητήσει. Αν σας πει, θέλω να πας και εκεί. Είχες πετύχει ως υπουργός στο τάδε Υπουργείο, θέλω να πας και από εκεί. Κοιτάξτε, δεν είναι κουβέντα αυτή. Γιατί? Εγώ είμαι αυτή τη στιγμή υπουργός προστασίας του πολίτη. Ναι. Έχω ένα τεράστιο έργο να κάνω μπροστά μου. Πρέπει να φέρω την Ελλάδα στα ίσια της. Τι πίνει αυτή, κάτι πίνει αυτή, να μας κεράσει. Πρέπει να έρθει η Ελλάδα στα ίσια της και ο Χρυσοχοΐδης θα το καταφέρει. Υπάρχει και μια άλλη κυβέρνηση και άλλοι υπουργοί και ένας πρωθυπουργός. Όχι, ο Χρυσοχοΐδης μόνος του θα το καταφέρει σύμφωνα με δική του δήλωση ότι πρέπει να έρθει η Ελλάδα στα ίσια της. Έχουμε τώρα ειδήσεις από την ελληνική αστυνομία, οι οποίες έχουν και ευχάριστες ειδήσεις για το φλέγον και πολύ δύσκολο και δραματικό θέμα που σας αναφέραμε πριν λίγο. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάρκ. Μεγάλη επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας. Μετά από πολλοί ημέρες έρευνες συνελήφθη η Αλεπού που έφαγε τις κότες του Σάκη Ρουβά. Η αδίστακτη δολοφόνος, μετά την αδικαιολόγητη επίθεση που έκανε στο κοτέτσι του ζεύγους Ρουβά Ζιγούλη, συνελήφθη να κυκλοφορεί αμέριμνη σε χωράφι της περιοχής. Η συντονισμένη έρευνα της αστυνομίας κατάφερε να συλλάβει τη σεσημασμένη Αλεπού την ώρα που έτρωγε μία από τις αθώες κότες του Ρουβά. Η διασταύρωση στοιχείων που έγινε προέκυψε ότι η Αλεπού ήταν μέλος του Ρουβίκονα. Εν τω μεταξύ, με πρωτοβουλία της συζύγου του Πρωθυπουργού και σωτήρα ημών Μαρέβας Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, σήμερα το βράδυ στις 9 ακριβώς βγαίνουμε στα μπαλκόνια μας και χειροκροτάμε πένθυμα στη μνήμη των αδικοχαμένων κοτών. Σύμφωνα με το μήνυμα της κυρίας Μαρέβας Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, το χειροκρότημα θα το δώσουμε σιωπηλή, εκτός κι αν κάποιος θέλει να συμβάλει περαιτέρω στο πένθος, τότε θα μπορεί να κακαρίσει με ρυθμό ως εξής. Ούτε μία ανακοίνωση συμπαράστασης δεν έβγαλε ο κατάπτυστος ΣΥΡΙΖΑ για το ανίποτο δράμα που περνά ο Σάκης Ρουβάς ύστερα από τη στιγερή δολοφονία των κοτών του. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούν να νιώσουν το σοκ και το πένθος που προκαλεί ο χαμός μιας κότας, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αφήνοντας εχμές κατά του ίδιου του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος εμφανίζεται σε σχετική φωτογραφία που κυκλοφόρησε στο Twitter να τρώει ψητό κοτόπουλο την ίδια ακριβώς ημέρα της επίθεσης στις κότες του Ρουβά. SOS από τον Ντόναλντ Τραμπ προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Αμερικανός πρόεδρος ζητά βοήθεια από την Ελλάδα για να αντιμετωπίσει τις βίαιες διαδηλώσεις των φτωχών μαύρων της Αμερικής μετά από ένα μεμονωμένο περιστατικό αστυνομικού κατά εγκληματία μαύρου που, όπως είδαμε όλοι, είχε δώσει δικαιώματα. Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, προκειμένου να αναλάβει το συντονισμό των επιχειρήσεων κατά των μαύρων διαδηλωτών κατά το πρότυπο της επίθεσης στην οικία Ινδαρέ. Καιρός. Καλό μήνα. Καλό καλοκαίρι. Τάχα. Λονδίνο γίναμε. Λόγω καιρού. Αυτά τα τελευταία. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης στη συνέντευξη που έδωσε στο Γιώργο Αυτιά έκανε και μία ανακοίνωση που μας προβλημάτισε ελαφρώς. Σκεφτείτε ότι είχε πει ο Πρωθυπουργός προεκλογικά ότι στον πρώτο χρόνο θα αγοραστούν 10.000 γυλαίκα ελεξίσφαιρα για τους αστυνομικούς και αυτή τη στιγμή πάμε στις 15.000. Κάτι αντίστοιχο είχαμε κάνει και με κάτι εμβόλια παλιά. Εκεί το 15 είναι ο κλασικός αριθμός που μας αρέσει. Αφού ήταν οι ανάγκες για 10.000, τα υπόλοιπα 5.000 ποιος θα τα φοράει. Και επειδή είδα ότι γίνανε και παραγγελίες δακρυγόνων και επειδή έρχονται πληστηριασμοί κατοικιών και έρχεται και οικονομική αναταραχή παρά την ανάπτυξη που λέμε και όλα τα άλλα τα πάρα πολύ ωραία για να περνάει η ώρα, και επειδή αφουγκράζονται και κοινωνική έκρηξη ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, μάλλον προετοιμάζονται, γιατί οι άριστοι πάντα προετοιμάζονται κυρίως σε τέτοια θέματα. Τόσο γλύψιμο για τόσο μεγάλο φυής κινήσεις, για τέτοιο μεγάλο ηγέτη, για τέτοια καλή κυβέρνηση αποτελεσματική των αρίστων τη λεγόμενη, είναι λογικό να πρέπει σε όλους τους τομείς να εφαρμόσει αυτά που δεν έχει υποσχεθεί στον ελληνικό λαό, αλλά αυτά που κάνουν πάντα οι κυβερνήσεις όταν έρχονται σε τόσο δύσκολες θέσεις. Σε δύσκολη θέση. Θα πάμε να ακούσουμε το δεύτερο μέρος του λαού, το έχουμε έτοιμο, μας πάει στις δεύτερες διαφημίσεις και συνεχίζουμε. Ναι. Έλα ρε Αποστόλη. Έλα, ποιος είναι? Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης απ' τη Μάνη λιώνει στο κλάμα. Μπράβο. Λοιπόν, θέλω να να πω κάτι για τον Μπογδάνο. Τι είπε πάλι τον Μπογδάνο, είδες? Ότι στην τηλεφωνία του Λαμπράκη συνέβαλε και το ΚΚΚ. Ότι τον έδωσε το ΚΚΚ. Ναι. Εντάξει, δεν είναι υποχρεωμένος κάποιος να είναι μορφωμένος, δε και καλά. Ναι. Επειδή είμαστε όλοι οι υπόλοιποι. Επίσης είναι, δεν είναι, δεν έχει σημασία. Εντάξει. Πρέπει να κάνει και μια δουλίτσα. Πώς θα βγει ο μισθός? Γιατί τον βάλανε εκεί που τον βάλανε. Ναι. Και φταίνει και ο κόσμος. Γιατί δεν λέει σαν τον Άδωνη που είναι κατά των συνδικαλιστών να μην διαδηλώνει ο κόσμος, να μην διαδηλώνει ο εργαζόμενος. Όλοι αυτοί είναι αναρχοκομμουνιστές. Κομμουνιστές, που έλεγε παλιά η δικτατορία. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Δεν ξέρω, θα ήθελα να μιλήσω με κάποιον, ναι, που να βγάλει ένα πρόβλημα που υπάρχει σε ένα χωριό στο Πήλιο. Τους Ταγιάτες. Ναι, μπράβο. Πάπε ο Μπέος με το μαλάκα τον Αλκίνο τώρα, έλα. Συγγνώμη, επειδή εγώ είμαι, σας παίρνω από το Βόλο, δεν ξέρω ποιος είστε, πώς λέγεστε. Πριτσαπίδουλας, Στέλιος. Πώς είπατε? Στέλιος Πριτσαπίδουλας. Μάλιστα, εντάξει κύριε Στέλιο. Δεν ξέρω πώς, αν είπατε κάτι, έτυχε να μην σας ακούσω. Είπαμε για τον δήμαρχό σας, τον Αχιλέα Μπέο που τον ψηφίσατε, ναι, είπατε, που τα είπε και καλά έκανε. Μπράβο, καλά έκανε και εξήγηλε τι θα κάνει εκεί πέρα. Θα στείλει τα τάγκς, δεν κατάλαβα καλά. Τώρα τι έκανε, θα μας απαυτώσει όλους. Συγγνώμη και για την κουβέντα. Όχι, ο Μπέο. Καταλαβαίνω. Έχει πει όλο το, ξέρω εγώ, χτες βγήκε, έκανε μία αυτή στο δημαρχείο. Το είδα, το είδα. Μα δεν είδαμε με το μαλάκα τον Αλκίνο που τι έχει τραγουδήσει, μα αν είναι δυνατόν. Ναι. Κάθε ναι, τη χάρπα στους καλλιτέχνης που έχει κάνει μια επιτυχιούλα. Τώρα βέβαια για τον Μπέο δεν είναι παράλογο να μην ξέρει τον Αλκίνο. Το παράλογο είναι ότι ο Μπέος είναι δήμαρχος. Αλλά τέλος πάντων. Όχι, είναι το ανέκδοτο με τον Μπιτζίδη, το ξέρετε. Τον Μπιτζίδη, τον Μπιτζιμπιτζίδη, εγώ ξέρω. Έρχεται ο Μπιτζιμπιτζίδη. Έρχεται ο Μπιτζιμπιτζίδη. Έρχεται ο Μπιτζιμπιτζίδη. Έρχεται ο Μπιτζιμπιτζίδη. Τον Μπιτζίδη, ο οποίο έλεγε ότι του ξέρει όλου και πήγαν σε μία συγκέντρωση που έκανε ο Πάπα εκεί. Και λέει, ρε παιδί μου, λέει, ποιο είναι αυτό που μιλάει με τον Μπιτζίδη. Γιατί χαιρέτησε ο Πάπα τον Μπιτζίδη. Τρομερό ανέκδοτο. Να κάνω μια ερώτηση. Εσεί τον ψηφίσατε τον Μπέο? Εγώ όχι βέβαια. Γιατί έτσι? Χάνετε, δεν ξέρετε τι χάνετε. Ναι, το ξέρω τι χάνω. Το βλέπετε. Εγώ, κύριε, είχα πάει στον Μπέο μία πρόσκληση για μία συνέλευση η οποία αφορούσε τη μόλυνση του περιβάλλοντος του Βόλου. Του Μπέου, ήταν για τον Μπέο η μόλυνση. Και για τα νερά. Και ζήτησα από το σύλλογο και από την απόδραση και γενικά από την κίνηση πολιτών να στείλουμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο και στον Μπέο μία πρόσκληση. Σώθηκες. Για να δει τι κάνουμε. Μπράβο. Και δεν ήθελαν, γιατί λέει δεν θα έρθει και θα μας αυτό. Εγώ θέλω να πάω να μου πει γιατί δεν θα έρθει, ας πούμε. Είναι δήμαρχος, ενδιαφέρεται για τα κοινά. Αν ενδιαφέρεται, λέει. Και όταν του έδωσα την πρόσκληση να έρθει, διάβασε έτσι πάρα πολύ βιαστικά, ξέρω εγώ, την πρόσκληση και λέει τι μαλακίες είναι αυτές. Εμένα πρώτη φορά με έβλεπε. Το μαλακίες το έχει γενικώς τακτικά, το λέει. Βέβαια είναι ένας άνθρωπος που ξέρει από πρώτο χέρι τι σημαίνει μαλακάς. Ναι, εννοείται βέβαια, ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, εγώ απλώς ήθελα να δω τώρα, επειδή ψάχνοντας και επειδή ήθελα να γίνει γνωστό το θέμα και θέλω να πάω και στον Πρωθυπουργό γι' αυτό. Σώθηκες. Εντάξει, καλά είναι να τα δοκιμάσουμε όλα. Καλά είναι, δοκίμασες εσύ, δεν βαριέσαι. Να έχουμε να λέμε, όχι να τα λέμε. Εσείς μένετε έχουμε κάνει κάτι. Εσείς μένετε εκεί στους Ταγιάτες. Εγώ είμαι Σταγιατιώτισσα, αλλά μένω στο Βόλο. Και να φανταστείτε ότι νερό παίρνω και μαγειρεύω και πίνω μόνο από Σταγιάτες. Μόνο πλένω και πλένομαι με το νερό του Βόλου. Δεν καταλαβαίνω τι κολλήματα έχετε με το νερό. Δεν θα ήταν ωραίο το νερό να ανήκει σε μια ωραία πολυεθνική? Δεν καταλαβαίνω. Αυτό που το θεωρείτε δημόσιο αγαθό είναι μια παρεξηγημένη έννοια πολλά χρόνια τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, ψηφίστε Μπέο και θα δείτε. Στρατεύτηκα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έναν πολιτικό ο οποίος είναι μετριοπαθής. Έχει ένα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό, δηλαδή που το συναντώ για πρώτη φορά σε πολιτικό. Ότι παίρνει τη σωστή απόφαση στη σωστή ώρα με τους σωστούς ανθρώπους. Αυτό ξέρετε είναι πολύ σημαντικό προσόν, χαρακτηριστικό για έναν πολιτικό. Αρχή άνδρα δείκνηση. Μεγάλες κουβέντες, μεγάλα λόγια εδώ. Ακούσαμε και τον δημοσιογράφο πώς τον στριμώξε. Αν ήθελε βέβαια να τον στριμώξει, θα μπορούσε να του πει ναι, όλα αυτά ισχύουν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι ο καλύτερος Ένα αρνητικό δεν έχει. Για να μαθαίναμε από τον Χρυσοχοΐδη ποιο είναι το αρνητικό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Συνήθως βρίσκουν ένα αρνητικό, το πιο ανώδυνο που υπάρχει και το πιο φυσιολογικό, που τον κάνει επίσης συμπαθή αυτόν που γλύφουμε. Αλλά δεν τον ρώτησε, οπότε δεν μάθαμε τίποτα από όλα αυτά. Ποιο αιώνα έχουμε και πάει τόσο καλά, τον 21ο. Είμαστε στα 21 χρόνια του 21ου αιώνα. Η τεχνολογία είναι το μεγάλο στοίχημα της Ελλάδος αυτή τη στιγμή. Αν η Ελλάδα με αυτό το πακέτο κάνει το άλμα και να μπει πραγματικά στον 22ο, όχι στον 21ο αιώνα. Και να μπει πραγματικά στον 22ο, όχι στον 21ο αιώνα. Καλώς ήλθατε στο 2121. Για παραλαβή φωτόσπαθου πατήστε το 1. Για να κλείσετε δίκλινη καμπίνα για το διάστημα πατήστε το 2. Για να προστατευτείτε από τον κορονοϊό πατήστε το 3 πολύ σχολαστικά. Για να ψηφίσετε για 20η φορά Κυριάκο Μητσοτάκη πατήστε τα όλα. Και τα σταφύλια. Υπάρχουν πολλές επιλογές. Εδώ η Ντόρα μας μίλησε όχι για τον αιώνα που είμαστε. Είναι δεδομένο ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά. Μίλησε και για τον επόμενο αιώνα, τον 22ο, που επίσης θα πάμε καλά. Γιατί αν έχεις λίστα βασικά, βλέπεις πάρα πολύ μπροστά. Έχεις την πολυτέλεια, τον χρόνο, την ικανότητα να δεις τι ακριβώς θα γίνει 100 χρόνια από σήμερα που θα ξαναγιορτάσουμε την Επανάσταση με την Γιάννα Αγγελοπούλου πάλι. Τα ξέρετε αυτά. Δεν χρειάζεται να τα συζητάμε. 21ος είναι τώρα ο αιώνας. Υποτίθεται έχουν περάσει κι άλλοι αιώνες που ο κόσμος, η ανθρωπότητα κατέκτησε τη γνώση και την κατακτάει τη γνώση όσο περνάνε οι αιώνες. Αυτό δεν ισχύει στην Κύπρο, γιατί αν ο αδύναμος κρίκος εκεί το παιχνίδι είναι ο καθρέφτης της Κύπρου, τότε η γνώση δεν έχει κατακτηθεί. Η Σοφία, μητέρα του Φιλίππου του Έκτου, είναι η βασιλομήτωρ ποιας χώρας? Περσία. Της Ισπανίας. Ποιο είναι το μικρό όνομα του Έλληνα μουσικού βαμβακάρη που υπήρξε σημαντικός εκπρόσωπος του ρεμπέτικου τραγουδιού? Τάκης. Μάρκος. Σκηνοθέτης της δραματικής αμερικανικής ταινίας του 2003, Σκοτεινό ποτάμι, είναι ο Κλιντ. Σωστό. Τι σωστό, ποιος Κλιντ? Πάσου. Eastwood. Σε ποιο χτίριο μένει κατά κανόνα το προεδρικό ζευγάρι της Αμερικής? Στον Λευκό Πύργο. Αυτά από τους Κύπριους αδερφούς, οι οποίοι, μάλλον όποιος σκέφτηκε να κάνει αυτό το παιχνίδι εκεί, το έκανε για να εκθέσει τους Κύπριους. Δεν γίνεται όλοι αυτοί που πάνε στο παιχνίδι, και πάνε και χιλιάδες, να μην ξέρουν βασικά όμως θέματα, αν δεν λέμε τα ιστορικές γνώσεις. Και γενικότερα αυτή την αντίληψη που έχουν γύρω από αυτά τις ερωτήσεις και το πώς απαντάνε. Ένα σκηνοθέτης είναι ο Κλιντ. Σωστό, του λέει άλλη, βιάστηκε αμέσως. Κατάλαβα ότι ο Κλιντ είναι ένας πολύ γνωστός σκηνοθέτης, χωρίς να έχει άλλο όνομα στην συνέχεια, επίθετο ή κάτι άλλο. Αμερική. Τα πλάνα που σχεδόν είναι πρώτη είδηση σε όλο τον πλανήτη και χειροτερεύουν κάθε βράδυ και κάθε μέρα που περνάει. Η Αμερική είναι η χώρα που εκτελεί κατευθείαν πολίτες εν ψυχρό με κίνητρο ρατσιστικό. Το είδαμε, το έχουμε δει πολλές φορές και με την προεδρία Ομπάμα και κυρίως με την προεδρία εδώ Τραμπ, που έχουν ξεφύγει εντελώς τα πράγματα. Στέλνει στρατό στις πολιτείες με μεγάλη άνεση, δίνει την εντολή. Τσακώνεται με το Twitter ο πρόεδρος της, ο τωρινός. Η Αμερική και με τον τωρινό πρόεδρο και με τους προηγούμενους και τον προηγούμενο που ήταν πολύ δημοκράτης και άρεσε και σε αριστερούς, έχει 50 εκατομμύρια ανθρώπους από τα 250 κάτω από το όριο της φτώχειας και τρώνε τα συσίτια καθημερινά και μένουν κάτω από τις γέφυρες το βράδυ. Τα σχολεία, σχεδόν τα δημόσια, είναι πεδία μαχών όλων των συμμοριών που υπάρχουν εκεί. Και για να κάνεις καριέρα, πραγματική καριέρα, να φτάσεις ψηλά, όπως λένε, στο αμερικάνικο όνειρο, πρέπει σχεδόν να εκπορνευτείς ή να πατήσεις πάνω σε πτώματα. Γιατί αυτό είναι μια από τις αξίες, η πρώτη είναι το κέρδος, η δεύτερη είναι αυτή, πατάμε σε πτώματα για να φτάσουμε πάρα πολύ ψηλά. Πώς θα ήταν η Ελλάδα χωρίς την εισαγωγή των πολιτείων εγκεφάλων, χωρίς τη δημοκρατία τους που εμπνέει όλες τις ελεύθερες δημοκρατίες του πλανήτη? Stand up and stop killing black people. George no justice, matter. No peace. No justice, no, no peace. Peace. No justice, no peace. Η Αμερική είναι μια χώρα με θεσμούς οι οποίοι έχουν ιδιαίτερο βάθος. Μάμα! Μάμα! Μάμα! I can't breathe! I can't breathe! I can't breathe! I smell it! And when you take that shit off, when you take that off, you smell it! Διαπίστωσα από τη συνάντηση που είχα με τον πρόεδρο ότι η προσέγγιση του στα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την πολιτική ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια εξαιρετικά σημαντική δύναμη και οι δυνατότητές τους να παρέμβουν για το καλό είναι εξαιρετικά σημαντικές. Αυτών των αξιών συνεχιστής είναι ο σημερινός πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Το σύνθημα που δονεί τις πόλεις της Βορείου Αμερικής αυτές τις μέρες και αυτές τις νύχτες, όπου υπάρχει ανισότητα και όπου υπάρχει τέτοιου τύπου ανισότητα, αρκεί μόνο μία σπίθα για να βάλει μπουρλότο και να τα τεινάξει όλα στον αέρα. Αυτό που παρακολουθούμε συνεχώς, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει και λειτουργεί ως αφορμή αυτή η δολοφονία μπροστά στην κάμερα με ρατσιστικό κίνητρο. Αυτή η δολοφονία για να ξετυλιχθεί για άλλη μια φορά η πίεση των ανθρώπων, η αγανάκτηση των ανθρώπων. Βέβαια γίνεται ασυντόνιστα και γι' αυτό δεν φέρει κανένα αποτέλεσμα. Μια-δύο-τρεις, κάποια στιγμή φαντάζομαι θα συντονιστούν μαύροι και λευκοί, αυτοί που αισθάνονται και βιώνουν την καταπίεση σε αυτή τη χώρα των ευκαιριών, μπας και καταφέρουν κάτι σημαντικότερο. Με αυτά τα πολύ αισιόδοξα σας αφήνουμε. Τρίτο μέρος του λόγου πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Τι έγινε, είσαι καλά, ξεσάλωσε το Σαββατοκύριακο. Δεν φόραγε με το μπικίνι σου και με τη μάσκα. Όλα έγινε. Ποιο μπικίνι, καλέ, ξετσούζουνο πήγα και ξόβιζο. Μόνο μια μάσκα φόραγα για το ξεκάρφωμα. Και το μπαμπαρδέλα από κάτω, ελεύθερη. Ω, κομάντο. Πού, Μύκονο έχει πάει. Μύκονο και Σαντορίνη, σαν ερωτευμένη πιγκουίνη. Μύκονο και Σαντορίνη. Λένε τώρα ο κορονοϊός λέει πάει και κάθετα πάνω στα αρχεία. Το έχεις ακούσει αυτό? Και δεν έχεις καλή στήση μετά. Ισχύει αυτό? Δεν είχε που να κάτσει. Κάθεται λέει στους όρχοι λέει και μετά δεν έχεις στήση λέει. Φαντάσου αυτό... πόσα χρόνια σου έχει κάτσει εσένα, ε? Όχι, δεν έχω πρόβλημα εγώ τέτοιο, αλλά δεν έχω. Α, στο διάλο. Στο φιλαράκο σου, στο τελοπό να του πει να βγάλει και για τη στήση, το σηκωτικό σου γαμπή. Να οικονομήσει τίποτα. Για φαντάσου πόσο έχει η Γερμανία, 454 χιλιάρια. Όλα λέει, εδώ λέει η αλήθεια όλα για την Ελλάδα και τα λεφτά τα έχουμε στη Γερμανία. Εσύ δεν κάνεις τίποτα διαφημίσεις, τίποτα τέτοια να πουλάσεις ή να κάνεις. Τίποτα, όχι, όχι. Εσύ με το που σε ξέρει όλη η Ελλάδα να βγάλει τίποτα προφυλακτικά με γεύση κοκορέτσι. Θα χεστεί στο τέλειο. Α, κοκορέτσι δεν είναι κακό. Άμα είναι να βάλω και ένα τζατζίκι, να έχει μια ντύπ δίπλα να το βουτάς. Άμα ακούς τώρα εξελίξιμο στο ψάρεμα, καταλαβαίνεις τώρα. Τίποτα δεν θα φάει, θα μείνει δυστυχώ. Το εξελίξιμο στο ψάρεμα είναι πιάνει πεταλίδες, κατάλαβες. Αυτό εντάξει, τώρα ξέρεις. Αυτό. Ότι χρειάστηκε ψαροντούφεκο για να πιάσει πεταλίδες. Αυτός νόμιζε ότι και το λεμόνι που ρίχνουμε στις πεταλίδες θα το βρει στη θάλασσα μέσα, θα το ψαρέψει. Μπράβο, λοιπόν, ο δικηγόρος του Δημάκη, πώς λέγεται? Καμπαγιάννης. Είναι ο ίδιος με το Φίσα, δεν είναι? Ναι. Τέλος πάντων, υπάρχει ένα ηχητικό την Τετάρτη στην ΕΡΤ που πήγε εκεί με εξώδικο. Δεν το έχετε το ηχητικό αυτό? Το παίξαμε. Εγώ δεν το άκουσα καθόλου. Όχι αυτό, αυτό που λέει ότι είναι η ΕΝΕΔ. Το δελτίο ειδήσεων, το οποίο αναπαρήγαγε μονάχα την ανακοίνωση του Υπουργείου, η οποία ήταν γεμάτη ψευδείς και συκοφαντικές αναφορές. Βλέποντας το δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ, μου ξύπνησαν μνήμες Χούντας. Ήταν εικόνα η ΕΝΕΔ. Όχι ρε φίλε, αυτό που λέει για να έρθω στην ΕΡΤ πρέπει να στείλω εξώδικο. Αυτό δεν το άκουσα καθόλου. Το παίξαμε. Θα το ξαναβάλω τώρα που το λες. Βέβαια θα προχωρήσω από τους πολύ βαρύς χαρακτηρισμούς που αποδώσατε εδώ στο κανάλι, που αυτή τη στιγμή σας δίνει και τη δυνατότητα να βγείτε και ουσιαστικά να τοποθετηθείτε και να έχουμε και το πλήρες ιστορικό της υπόθεσης. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μιχελιδάκη. Θα το γνωρίζω από εδώ και πέρα. Ωραία. Ότι είχαμε απειλή εξωδίκου μπορεί να βγει κάποιος στην ΕΡΤ. Παίρνω αυτό το βλάκα τον Αποστόλη και χάνω τη μισή εκπομπή. Έλα. Με αυτές τις βλακίες κάνεις. Συγγνώμη, γεια. Καλή Αποστόλη, τώρα έχω νευριασμένα να γράψει αυτά απ' έξω. Ηρέμησε, σε παρακαλώ πολύ. Πρώτα ηρέμησε. Πιάσε ένα τίλιο. Περίμενε να σου πω τώρα. Δηλαδή, επειδή λέω για τον Παπαδημούλη, μετά το σκέφτηκα. Επειδή είναι αριστερό, παίρνει το μέρο του. Ρε Αποστόλη, με μάνα σου. Πα καλά, Μαρή, θα πάρω εγώ το μέρο του Παπαδημούλη. Πα καθόλου καλά. Απλά σου λέω, το πρόβλημά σου είναι ο Παπαδημούλη. Τα λαμόγια, η ρουφιάνη αυτή που είναι τώρα δεν είναι πρόβλημα. Ο Παπαδημούλη είναι και μια γραφική περίπτωση που κάνει business με ΜΚΟ. Εντάξει. Άκου να σου πω, πριν πήρε προχθές ο Γιαννούλης να καταγγείλει τον αυτόν παρά τον υπουργό που είναι, που επενέβη για τα δικαστήρια της στο Παλούδι. Λοιπόν, και του έλεγε και του λέει και ο δημοσιογράφος, εκεί τα δικά σας τα παιδιά, για τον Πολάκη, τι έχετε να πείτε που επανενέβη στα δικαστήρια για τα με ντοκουμέντα. Και λέει, όχι, δεν είναι έτσι, λέει, δεν είναι έτσι. Δηλαδή, αυτό ρε Αποστόλη, εάν δεν πάψουμε να λέμε τα δικά μας και τα δικά σου δικά μας, δεν θα ευλογούμε τα γένια κανενός κοινότητα που ψηφίσαμε ή κανενός κόμματος που ανήκουμε. Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί και να χτυπάμε το κακό. Καταλάβεις, όπου και να ανήκει, στο δικό μας, στο δικό σου, όλα. Να είμαστε αντικειμενικοί. Έγινε, έλα, να σε καλά, φτάνει.